anuma wa huwa til lul batil chaxan la li anna sahibahu ndax boromam kat yuzakhfiruhu yuzakhrifuhu dako koy rafatalal way zayyinuhu diko ko taralal mastata'alu man wa yulqihim mu koy sanni wala mu koy yobbe ila sama'il maghruri ci di deglu ki ñu wor fa yaqtaru bihi bu ko defé mom mu woru ci lu ko ko wal maqsuudu lima nam ci sama wax ji anna shaytanu moy shaytanu qadli am ba des moy deug deug lazima dafa takko ak sagaral usni cieur bobu nga xamne moy nop manam gangor gogu contingent bobu yudkhilu muy dugg fi ha ci mom muy duggal ci mom ci nop ma yadrul abd li lor jam gi wala yanfahu te duko jariñ wo yamnaaw to mu koy xan am yadkhula ci mu dugg ilayha ci nop wi ma yanfahu lu koy jariñ tamit wa in dakhala ba pare sax bu fekke dina dugg na manam lu koy luy jariñ nit ki bu duggé ci nop bi xeyr ikhtiyarihi ci lu bokku tak tané fum i afsada alayhi dako koy yakal parce que ñam yéxé do waaw deug wa mune 51 faslun faslun ni da luy tekantel la ay mas'ala hifdhul lisan ar lamin an al kalam walif kaddu fi al muharramat fi harami ci wax dal walif wax ci muhar ci harami batay shaytan mo yegal nak legi waxam de su mo top yaqul mum shaytan dana ko mo joglen ala sagar lisan nak legi ci lamin ci bobu ñu wax lamin fa innahu nak mom kat as-sagrul a'zam moy cieur moy contingent bi gëna mag nak bobu wa hote mom moy qibalatul malik wa moy ki nga xamne wala qibalatul mulk mo jakarlo nguur gi wa koku mom boko amé manam moy ki nga xamne mom moy ki koy exprimer ay affaire fa ajru na ngeen dawal alayhi ci mom min al kalam ci ay kaddu ma yadruhu lukoy lor wala yarfa'uhu te diko jariñ wamna'uhu te na ngeen ko tere kat am yadiri ci muy daw alayhi ci mom la melni shay'un dara mimma yanfa'uhu ci lukoy jariñ min zikrillah te muy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala wastighfarihi ak diko jegal watila wat kitab yi ak di jang terem bi wa nasihati ibadi ak di lay bir jamami wa takallum ak waxtane bil ilmi ci xam xam an nafi bay di jariñe deng xam xam bay jariñe wulu fi duma len da wa yakunu te mu nek lakum neel len fi ala sahr ci gogol ak cieur gogol non na ngeen na nek seen mbir ci amran ñaari mbir aziman yu mag la tubaluna bulen yittewo bi ayhima ci ana bant ñom ñaar bafartu ngeen di tuuf bant ñaar yi ngeen di gane bulen ko yittewo fexeleen ba am ñaar yep ahaduhuma ben bi moy attakallumu di muy wax rek bil batil ci chaahat fa innal mutakallama naka aji wax ni bil batil ci chaahat akhul ak mbokk la min ikhwanikum ci seen mbokk yi wa min akbari jundikum te bokk na ci ni gëna mag ci seen soldari wa awalikum ak seen xetli seen dimbali ay dahi oh ski tax ba nga yak sa jamono wa ne ngeen di waxtane ci xam ci xé fexeleen ba lool la wa ñuy pastor rek fu ñu togi 1 2 3 wax ci xam luñ fi jëlé 0 wa sami ñaarël bima bëgg ngeen di ko am té na ngeen ko gañi kat as-sukutu moy ñu nañu nopi anal haqq wulif deug fa inna as-sakita lu wer bor moy aji nopi anal haqq wulif deug akhul lakum mbokk la ci yeen akhras waye bu muuma ya ñu hada xawani yeen fa sallam wax kan la ko doon wax kero amna kuma ko doon wax buma nan ko xol na sax bu xol dem na bay bañe wax ci nangam mais bañe dana ko wax ndax li yeen sa dama xalaat rek li yeen ti bi waxon yaakaar na message ki bi lo juste affaire koor bi man dakono wa ndax li yenenti bi wax sala salna as-sakitu an al-haqq shaytan akhras akhras wa dakono ki nopi wolif deug kok shaytan la mais bu muuma dafa waxul rek mais da waxul ni sheitan la bu mum wa muna kama kem nga xamna annal awwal liverpool moy ku ñeuk ke mom akhun natiq sen mbokk la waye buy wax wa rubbama leg leg sax kana dana nek al akhu sami sen ñaarelu mbokk mi anfa'u di ko upp njariñ ikhwatakum akhawatakum manam ak mbokolakum ñeleen ama samayatum xana deggo len qawlan nasih waxuk aji la biiregi al mut han moy yenente bi sallallahu alaihi wasallam bi wax ne al mutakallimu aji wax bil baatil ci tiaxan shaytanul koku shaytan la natikhun buy wax wasaqit way aji nopi ki anal haqq wal li deug shaytan way koku shaytan la bo xamne akhras dafa muma fa ribatu ey way ma ngi lay deggu na ngeen takku arribatu takku len way fexe len lole man ala hada sahri ci ala sahri ci gogol ak cieur contingent bobu an yatakallama ci muy kat ci muy wax bi haqim ci deug aw wala bok yumsiku muy han muy tey bopam an batil ci tiaxan woluf tiaxan fexe len bobu mu wax deug fexe len ba bumu tey bopam ci tiaxan bu tiaxan amé rek na ci duggal kaddo wa zayinu te na ngeen taralal la hoñel ko attakal lu mu di wax tané ak genné kaddo bil batil ci tiaxan bi kulli tariqin ci bepp yoon wa khawifuhu te na ngeen ko ragal lo mina takal lu mi ci wax bil haqq ci deug bi kulli tariqin ci bepp yoon ragal lo len ko wax deug parce que waji de mer parce que suñ ko demay ciow waalamu na ngeen xam ya bu ne yeen sama dom yi wili patriarche de lo ci tane oh amna leer bo horbay sahra lisani bobu ciir gogu ñu wax lamine soldar bobu huwa alladhi moy bi nga xamantene uhlika mom lañu alage minu ci mom bani adama domu adama yi wa akabahum te mom lañ leen di nuural minu ci mom ala manakhirihim ci sen japp sen dokk yi duggal fi naari ci bir safara fakam li akamo bari ñeelma min qatilin ci ñuma ray aw asirin wala bok ñuma japp prisonnier wajarihin ak ñuma jam akhatuhu ño xamne teena len min hadha sahli jaar len ci cieur bobu soldar bobé wa usikum ay way ma ngi len di denk bi wasiyatin ci denkané fahfazuha na ngeen ko téé li yantaqana na nay wax ahadukum kenn ci yeen kenn ku ne ci yeen nay wax ala lisani akhihi ci laminu mbokam minal insi ci nit bil kalimati ci kaddu wayakunu mu nek al akharu kenen ke ala lisani sami'i ci laminu aji deglu ji fa yantiqu bu ko defey muy wax bistihsani ha ci diko rafetlu wa ta'zimiha ak diko magal wa ta'ajjubu minha ak bi yemu ci ay waxam wayaqlubu mu ba fara muy sakku min akhihi ci mbokam i'adataha ak bamuko kusku wa bu ñaari ni nekké rek yeen nekkel ñaari sheytaan kenn ki nekk ci laminu ku ci dess nekk ci wa bu ki waxé rek ka ci def yému ci reeyal ko sheytaat ki du nit ni mi wa ragat lu ko barki alliya comme sénégalais ha eskri wa wakunu nek len awana way xet li way alal insi ci nit ki ci kaw nit ki bi kulli tariqin ci bepp yoon wadkhulu alayhim na ngeen dug ci ñom nit ñi min kulli babin jaar ak ci bepp bunt waq'udu 'udu lahum te na ngeen tok na ngeen franku lay ñel len kulla marsarin gep jaar way ama samiyatum khana deggo len qasami sama giñ alladi bi nga xamne aksamtu mom la giñ bi ci mom li rabbihim ñeel seen borom haythu qultu fama waxe ne fabima aghwaytani ci suratul araf sir rek bisse fabima yalla ci sababu han bi nga xamne aghwaytani mom nga ma beew lowe la aqo dan na giñ nani wallahi dana farankulay lahum ñeel len siratal mustaqim sa yoon wu ci woral wi te juk summa top nak la atiyannahum dina len dikke min bayni aydihim ci sen kanam wa min khalfihim ak sen ginnaw wa an aymanihim ak sen day jor wa an shamailihim ak sen chamoy wala tajidu se do fek aksarum lepp ci ñoom shakiri na ñuy wey geureum la aw ma taraw ni xana giso len qat qa'tu net franco lay la tok na libat libni adama ñel doomu adama bis turuqihi ci yoonami kulaha yep yep yep yoon bu mu jaar dana mako fek fala yafu tanni am fatuma min tariqin ci yoon illa qa'tu lahu lulul franco layal nako bi tariq ghayrihi ci yoonu benen yoon ci yoonu kenen hatta usiba minhu betama japp ko rek ma amé ci mom haajati sama aaja aw baadha wala bok len lu sumu muntu am lepp ci mom waqad hadarahum te moytandiko lon len zalika lolou rasuluhum sen yenentuba sallallahu alayhi wasallam wa qala lahum wahna len len inna ash-shaytana li yurbu wal shaytana qad qa'ada lak qad qa'ada deug deug franku la limni adama ñeel doomu adama bi atruqihi ci yoonu mi kulaha yeb fa qa'ada lahu mu tok ci mom bi tariqil islam ci yoonu l'islam fa qala munan ko atuslimu khambaru da nga bëgg jébalu mbaru da nga bëgg tuub nek julit wa tazaru te ngay bayyi dinaka say diine yi ak say wa diina abaika ak say aaday bayyi fa khalafahu bu ko defé mu wuté mom wa aslamu mu daldi tuub fa qa'ada lahu mu daldi nak dem franku lay mom bi tariqil hijra ci yoonu gaday fa qala munan ko atu hajiru mbaru da ngay gaday wa tazaru te ngay bayyi arda ka sa suufsi wa samaaka sa samaanse fa khalafahu bu ko defé mu wuté mom waxaja nam waja gaday fa qa'ada lahu mudari nam nak tok ak mom bi tariq jihad ci yoonu jihad ak xex jaar ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala fa qala munan ko atu jahidu baru daga bëgg jihad fa tuqtara ra dañ lay ray de fa yuqsam al mal bu ko defé ñu daal di seddo alal yi watun ka hal zawja sa ñu seddo sa alal yi watun ka hal zawja ba para sa soxna yi dañ leen koy dañ koy takkat de hadis bobu amiti sunan amiti musnad imam ahmad imam an-nasa'i solo nako hadith 3134 ci hadith saburata ibn abil fakih radhiyallahu anhu munena kon fa hakaza kon nak mi faq'udu lahum nangen togal franco lay len bi kulli turuqin ci bepp bi turuq bi kulli turuqil khair ci bepp yonu yiw fa idha arada ndem nam na ahaduhum ken ci ñom an yatasaddaqati muy saraxe faq'udu lahu nangen franco lay ñeel ko ala tariq saraxati ci yoonu saraxe waqulu lahu te nangen ko wax fi nafsihi ci biiru bopam nako xalaat bu baax atukhrijul mala mbaadu bi jirni sa alal ji fa tabqa bu ko defee nga nek misla hadha sa'il melni aji laaj ji watasbiru te dagay mujj bi manzilatihi ci waccu wayam anta yaw wa huwa ak mom sawaun de ngeen daadi yam de awa ma sami'tum khana de golen ma alqaytu lima sanni ala lisani rajulin tik laminu way sa'alahu nga xamne lajon nako akhar kenen am ya tasaddaqa alayhi ci musarakh ko fa qala munan ko hiya amwaluna li kat suni alalla in ataynakum ha buñ len ko joxe surna dañuy melni mislakum kum yeen rek waq'udu lahum tok len ci kanam bi tariqil hajji ci yoonu aj fa qulu nayen ko wax ne ko tariquhu yoonu aj dal makhufatan dafa ragal lu mastum ba para mashaqatan choray neen la yata'arradu bu ko defey muy garu salikha aji so buga li talafa nafsi ki nga xamne daf tay jaar da fay day bo motu day ñak bakanam wal mal ak alalam de wa hakaza niki non faq'udu tok len franco la yeen ala sa'iru turuqil khair ci mbolam yoon yiw yi bi tanfiri ci dak len minha dawlo len minha ci mom wa zikra ak di len tuddal sa'ubatiha jafé gamu jafé wa afatiha ak rukruk yesene suma qudu lahum te ngeen len togal ginnaw gi ala franco la yeen ala turuqil ma'asi ci yoonu moy yalla yi fahsinuha na ngeen len ko rafetal lol fi ayuni bani adama ci beuti doomi adama yi wasayinuha na ngeen ko taralal fi qulubihim ci seen xol yi wajalu te na ngeen def akbar akbar awanikum gën ja magi seen dimbaliku way ala zalika ci lolou andisa mu ñu nek jigeen ni famin abwaabihin na gis nga ci buntu jigen ñi ne fadkhulu ne ngeen fa dugg fofu rek la leen dugg lo alayhim ci ñoom fanema akaba eskay way alawnu ñi nga xamantene ñoom ñoy dimbal kat hun na ñoom jigen ñi way la kum ñeel leen ak ñoo rafet nek ay dimbu ñu leen mëna dimbal suma top nak ilzamu na ngeen saxo faghral yadayni cër yi nga xamantene ñom soldat yi nga xamne ñoy ñaari loxoy worri ji lay ak ñaari tanki famnauha na ngeen leen leen téré antabtasha ci ñuy laal bima yadurukum ci lepp lu leen di yor lor yeen aw wala bok tam ci ñuy dox fi ci yoon mu jox la comprendre lu wante hmm mu ne bu len bu ñu laal lepp leen di lor waaw fexé leen ba seen loxoy ak seen tanki ñom nit ñi fexel téré len len ba ñuy laal yeen lo xamne yeen da len di lor yeen manam ñu def ay yu bax waaw yu bax ba ñoo ñu cey dox kay xam ci bara li no fi ko bay ñun kessé dañuy dé kessé ñu mënte woon waaw mu ne waala mo na ngeen xamne amna li wër boor moy akbara awanikum gën ja mag yi way xettal li way dimbal len ala luzumi hadhi suhur ci saxal yoy li ci masalahatan nafsi moy ngeen rafet wal seen dig han rafetal an nafsu bakkar al ammar bay digle lu bon ya fexelen bo jubo ak ñoo koka rek wa fa a'yunuha mi ngeen ko xettali dimbaliko len ko wastayunu biha ta ngeen wa dimbaliko len ko xettali ko len ko wa amidduha nin kutubu wastamiddu minha ta ngeen sakko tubbo ci mom waxunu te ngeen nek maha maha di andak mom ala harbin nafsi ti di xare bakkan al mutma'inna bi dalbi nga xamne mom day sukar ba xol ba de len xex koko fo len toll fattahidu na ngeen yulli sen day ciona fi kasri hati dam ko wa ibtal qawaha ak yaq ay katanam wala sabilati amul ben yon ila zalika jëm ci lol illa lulul bi qata'i ci dag mawadha anha manam matière bi koy likoy li tax mu meunal taxaw ngeen dag lola nga likoy dundal da tonsom waaw wala fa idan qata'at bu fekente ne dag na mawadha jotu way wa manam moy substance am dal likoy dundal wa qawiyat mu am dole mawad nafsul amara manam li dundal bakkan bi nga xamne mom lu bon rek lay digle won taat ba far mu womat lakum ñeel leen awanha ay way xetaleen ñukoy dimbali fastanzilu na ngeen wacc nak legi nak al qalba khol gi min hisnihi hein ci tatam ga fexel leen bax tata khol bi fortress bimu amone diko ar legi nak na ngeen wacc fofu ni ngeen ko dindi wa'ziluhu te ngeen gaday loko ni ngeen ko sori lo an mamlakati yi wolli momelam gi mu togon avant ngeen di xex ma ni duggé ci mbew rek di dindi wala ci dali non mais wa wawal lo te ngeen mengale makana ho beureup ba mu nekkon manam comme mo nekkon roi bi legui jele ngeen ko fa legui nak tek len fa kenen ah parce que fo mo am nguru ku fa ne sinon ala ci moy am ki ngeen fay tek moy an nafsul amara moy bakkan bi nga xamne mom lu bon rek lay digle innaha ya tamam il faut évincer le cœur de son pouvoir on profiter son ben wadi voilà fa innaha li wer wor moy mom bakkan kat ta'muru day digle bima tahu wonahu ci li ngeen li len di neex wa tuhibunahu te ngeen sop ko wala tajiukum te kat gis ngeen mom bakkan du len dikkel bima takrahuna ci li ngeen bañ albatta ben yon nak ma andak annaha mom kat la tukhalifukum du wutek yeen fi shay'in ci dara tushiruna bo xamne dundu ngeen bi ci mom il alayha ci mom bakkan bal li fi nek iza ashartum bo len bi dundu alayha ci mom bi shay'in ci dara rek ba dara day gaaw ila fi'lihi ci jefe ko fa in ahsastum bo len yegge min al qalbi ci xol munazaatan ak xettu ila mamlakatihi du bëgg delu wat ci nguuram gogo wa aratum tege nam al amna kolute min zalik ci lala fa ke bo na ngeen fas bayna ho ci digeunte bo bayna nafsi ak digeunte mak bakkan o qadan nikah fas sey contre le mariage quoi voilà sey na len def fa zayyinuha na ngeen ta na ngeen ko taral lal bakkan won jam miluha ngeen rafetal lal koko wa aruha na ngeen ko wan len koko wa aruha wan len koko mom bakkan manam jël len xol ngeen won ko bakkan iyahu mum kefe fi ahsanu suratin ti gën jaat rafeti melo arus melo ciet du jadu buñu mëna gis wa qulu lahu tan ngeen ko wax ne ko zuq mosal ta'am hadha al-wisal tiakkay gile jokk jokkolo watta matto aka banexu bi hadhi al-urus ti gile ciet kama zuqta kem ni nga mose won tamal harbi tiakka xare wa basharta te nga manam te nga wa basharta te nga lalante won manam nga amone un contact direct ak marara fa taani metti wextange jam wa darbi ak dur musal banex biñ wa kum nga mose woni wa wa kom xare da nga xare won mos nga ga tax ko xare wel tax ko xare mos go ko ba pare te amone nga contact direct ak ñu dila jam ak dila dur légi nak mosal bi gaay bax yi day wax fimu ne di waaw waxul mo te parce que yi jup du ko jar bu demone summa wazim top nak manda xel moy pcl bayna ladzati hadhihi bayna digeunte ladzati hadhihi maslama wa hadhihi musalama gilek banexu gilek jammo wa mararata tilkal muharaba ak wextange geek xare fada te nga baye kon nak nga baye al harba xare bi tada bu ko defew mu tek nak awzaraha ak lambayam manam moy xare ma jeex wala fa lay sat legi nak nekatul bi yawmin ben bes wayan qadimuy ak ba pare tamen mu dox nak legui nak jeexna wa inna ma li am bales moy huwa kat li ka man lol la koy wax ni len setan dana len xex bi ni na ngeen di def gaff tout temps parce que tout temps xol mën na juga xex bi nak du ne day am tay rek jeex wa inna ma li am bales moy huwa mum harbun ak xex la xaral muttasil buy jokkolo bil mawt ci ak de dëng def rek wa qawaka wa sak doole nak to dafu bay gëndi neew doole day gëndi neew an harbin da'imin wal khare bu sax c'est-à-dire que motax sheytaane legi ñoom en fait bakkan bi motax legi nak ñoom non lay def maam sheytaane day ñew notlo bakkan bi noto way bakkan bi legi nak xare bi rek mom du jeex legui yow bo sa yo beugé jog à chaque fois xam nga nit buy xex tout temps day mujjé néw doola waaw mujjé cessé affaire bi waaw xex tout temps bokoy def legui nga am legui nga fébar ku ci tane mom xam na né mom façon ina réna fa waaw muna wasta'inu na ngeen dimbaliko ya bunay yeen sama doom yi ya bani ya yeen sama doom yi bi jundey ni ci ñaari soldar ñaari arme azimayn yu mag lan tokhlu bu defu len gagneti maahuma andak ñom ñaar dot defu len notati ahaduhuma kenn ki moy jundul ghaflati moy soldar yañuy wax ak arme bañuy wax ak yegëri ak negligence wa ak innocence kokum fexelene ba waji innocent rek negligent mom du xam dara du yeg dara xel bu bob bi day noy nepp dara du ci ne fa afinu mengen yegedil al qulub bani adam kholi doomi adam ya an allah walli fi allah taala kawanam wadar al akhir ak kergu mujjiga bi kulli tariqi ti gep yor fexel mo buñu xam yalla mom buñ koy di min ko negliger da man de gel ko wa ak allah xallah wa ngi fa xaba bu ba wala ñu innocence sax totalement wa fa lay sa beet la ko ñel len sheikhun dara ablahu bu upp bu gëna jotale fi tahsili ci amé xar joté gardikum senu nam sen objectif min zalika ci lolu fa innal qalba li wer wor moy xol bi idha ghafala bu fekete dafa yegeedi ak sagane an allah wa la ta'ala kanam tamakkantum bu wa da ngeen jappane minhu ci mom manam da ngeen ko da ngeen disposer ci mom wa min